maseczki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. PKW przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich. Nie obyło się bez kontrowersji. Airbus dostarczy samoloty dla lotu. Pierwsze maszyny pojawią się w 2027 roku. Znany piosenkarz Ryszard R. spowodował wypadek po pijanemu. Grożą mu 3 lata więzienia. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich. To ostatni dzień, kiedy PKW mogła przyjąć dokument. Przed siedzibą komisji jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, co zawiera sprawozdanie i czy zostało przyjęte jednogłośnie? Jednomyślności nie było. Przeciw przyjęciu sprawozdania w obecnym kształcie był przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Od głosu wstrzymali się 2 członkowie PKW, ale większość, czyli 6 członków, zdecydowała o uchwaleniu sprawozdania. Ten brak jednomyślności, jak wyjaśniał mi po opuszczeniu budynku PKW członek komisji Ryszard Kalisz, był spowodowany istotnym dopiskiem. W trakcie wyborów na prezydenta w dniach 18 maja i 1 czerwca miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania. Owe incydenty to stosowanie przez niektórych członków komisji wyborczych nieautoryzowanego oprogramowania służącego do weryfikacji zaświadczeń o prawie do głosowania. To też powtarzalne błędy w niektórych komisjach polegające na błędnym przypisywaniu głosów. PKW podkreśliło też, że dla prawidłowości stwierdzenia ostatecznego wyniku wyborów ważne by było, by rozstrzygał Sąd Najwyższy w izbie i składzie, co do których nie ma żadnych wątpliwości. Chodzi oczywiście o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nieuznawaną przez Międzynarodowy Wymiar Sprawiedliwości. Sprawozdanie jeszcze dzisiaj trafi do Marszałka Sejmu oraz do Sądu Najwyższego. O czym mówiła Martyna Szymczakowska, a my mamy kolejny temat wyborczy. Zakończył się czas na składanie protestów wyborczych w siedzibie Sądu Najwyższego. Poniedziałek był ostatnim dniem, kiedy każdy mógł złożyć taki protest osobiście. Witold Banach jest przed gmachem Sądu Najwyższego. Witaj. Dzień dobry. No i powiedz, ile do tej pory wpłynęło protestów i czego dotyczą? Według informacji, jakie przekazał rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, do 15 wpłynęło około 2,5 tysiąca protestów. Były to protesty złożone bezpośrednio w specjalnie do tego stworzonym punkcie w gmachu sądu, jak i dokumenty nadesłane pocztą. Protesty dotyczyły wielu spraw, które, jak się wydaje wyborcom, mogły zniekształcić wynik wyborów, mówi sędzia Stępkowski. Zarówno merytoryczne zarzuty związane na przykład z utrudnieniami w oddaniu głosu. Natomiast jest też mnóstwo protestów o bardzo takich abstrakcyjnych zarzutach, w których ktoś się dzieli swoimi przeświadczeniami, przy czym żadnej z tych nieprawidłowości nie dokumentuje. Mimo zapowiedzi protestu nie dostarczyli do sądu przedstawiciele sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Natomiast cały dzień przychodzili tu wyborcy z osobistymi protestami. Uważam, że wybory powinny być ponownie przeliczone, a nie na zasadzie 13 komisji wybranych. Chcę, żeby było sprawdzone, żeby były wybory po prostu uczciwie przeprowadzone. Złożyłam 3 protesty. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziś jeszcze do północy będzie można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej protesty, a sędziowie Izby Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do 2 lipca mają czas, by rozpoznać protesty i wydać orzeczenie o ważności wyborów. O czym mówił Witold Banach, dziękujemy, a my do tematu będziemy wracać. Zapraszamy do Trójki. Francuski Airbus dostarczy samoloty dla floty regionalnej Polskich Linii Lotniczych LOT. Decyzję w tej sprawie ogłosił prezes LOT-u Michał Fio podczas targów lotniczych odbywających się pod Paryżem we Francji. Konkurentem dla producenta z Tuluzy był brazylijski Embraer i samoloty typu E195 nowej generacji. Michał Fio podkreśla, że jest to początek intensywnej współpracy z Airbusem. Mieliśmy 2 bardzo konkurencyjne oferty na stole, ale cieszę się, że Państwo chcieliście z nami współpracować bardziej i z tego powodu jesteśmy tutaj w dniu dzisiejszym. Rzeczywiście wierzymy w to, że Airbus A220 jest odpowiednią maszyną odpowiadającą przyszłości lotu. Pierwsze egzemplarze Airbusa pojawią się w Polsce w 2027 roku. Znany piosenkarz Ryszard R. przyznał się do prowadzenia pod wpływem alkoholu. W sobotę w miejscowości Zbiczno niedaleko Torunia doszło do kolizji drogowej, w której uczestniczył Ryszard R. Kelner. Okazało się, że kierował autem w stanie nietrzeźwości, mówi Rafał Ruta z toruńskiej prokuratury okręgowej. Pan Ryszard R. przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ryszardowi R. grożą 3 lata więzienia. Według doniesień medialnych piosenkarz w momencie zdarzenia był w drodze na festiwal w Opolu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16, czas w Trójce na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Co przyniosłeś dobrego ze sportu dzisiaj? Zacznę od tematu wczorajszego. Najważniejszego. Tak, wciąż gorącego jak bułeczki prosto z piekarni nieopodal, tuż za rogiem. Pomimo, że mam nadzieję, że wszyscy już o tym wiedzą, ale komunikuję. Robert Kubica wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans, ale to nie koniec dobrych wieści z Francji. Jakub Śmiechowski też wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. Kubica na czele AF Corse, czyli prywatnego zespołu Ferrari w klasie Hypercar. Jakub Śmiechowski tradycyjnie za kierownicą samochodu Inter Europol Competition, ale w klasie LMP2. Śmiechowski powtórzył ten sukces sprzed 2 lat. To wielka sprawa i wrócimy do niej w dalszym ciągu. Zapraszamy do Trójki. Piłkarze Legii Warszawa mają natomiast nowego trenera. Został nim Rumun Edward Jordanescu, mówi dyrektor sportowy wojskowych Michał Żewłakow. Czasami sprawy pozaboiskowe brały górę i powodowały, że atmosfera pracy w takim klubie jak Legia Warszawa, nie powiem była zła, ale nie była idealna. Czym przekonał mnie trener Jordanescu? Na pewno tym, że był bardzo zdeterminowany. To jest trener, który lubi wyzwania. Być może to najważniejsze i klucz do odzyskania Mistrzostwa Polski przez Legię. A teraz judo, drugi dzień Mistrzostw Europy w Budapeszcie i drugi dzień bez sukcesów Polaków. Wicemistrzyni świata Angelika Szymańska przegrała w drugiej rundzie z Niemką Friedrike Stolce, relacjonuje prezes PZ Judo, a sam świetny judoka Krzysztof Biłkomirski. Niemka była świetnie przygotowana taktycznie. To, że Angelika wygrywa większość swoich walk, jest niezwykle silna w technikach w parterze. Jest już dla wszystkich jej rywalek i przede wszystkim dla sztabów trenerskich jakby rzeczą oczywistą. Niemka bardzo szybko zaatakowała, uzyskała przewagę. Później na szczęście Angelice się udało to odrobić, ale ostatecznie pod sam koniec w ostatniej minucie traciła kolejne punkty. Szybko odpadli również Natalia Kropska w tej samej wadze co Angelika, 63 kg i Paweł Drzymał w wadze do 81 kg. I na koniec jeszcze niepokojące wieści z obozu Huberta Hurkacza. Nasz najlepszy tenisista wycofał się z turnieju w Halle. Hubi nabawił się kontuzji pleców podczas French Open, straci przez to punkty rankingowe za poprzednie zwycięstwa w Halle i nie będzie rozstawiony w Wimbledonie, o ile do tego czasu oczywiście wyzdrowieje. Polska jest dzisiaj między wyżem a niżem, dlatego mamy niestabilną pogodę na południu. Intensywne deszcze w województwie dolnośląskim i w części opolskiego, a burze w województwie śląskim i w dużej części małopolskiego. I teraz mieszkańcy Tatr. Uwaga na podtopienia i ulewy z silnym wiatrem i lokalnie gradem. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Toyota zwiększa ekobonus. To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy. A do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16 w poniedziałek, 16 czerwca. Dzień dobry, mówią Elżbieta Malinowska, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek i przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Wraz z reporterami redakcji Aktualności będziemy z Państwem do 19. Bardzo się dużo dzieje w Polsce, bardzo się dużo dzieje na świecie. Zebraliśmy najważniejsze, aby to wszystko Państwu podsumować. Bartek Bielecki zacznie od taśm mających w zamyśle skompromitować rząd Donalda Tuska, a zastanowimy się też, jak zostały pozyskane te nagrania. Kuba Witkowski podsumuje 4 doby konfliktu Izrael-Iran, a Karolina Gonet przyjrzała się, jak Francja walczy z fast fashion. A to tylko pierwsza godzina naszej audycji. Zapraszam Państwa do Trójki. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy aktualny i ważny dzisiejszy temat. Pewnie Państwo się domyślają, bo prawicowe telewizje biją na alarm. Mówią, że to druga afera podsłuchowa i właśnie o tym będzie nasza jedynka. Teraz powiedziałam bardzo, bardzo slangowo, ale mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą, a może nawet się trochę ucieszą. No właśnie, Telewizja Republika i W Polsce 24 publikują taśmy z rozmowy telefonicznej między Romanem Giertychem a Donaldem Tuskiem. Doszło do niej w 2019 roku, a panowie wymieniali się wtedy spostrzeżeniami na temat kampanii wyborczej i partyjnych kolegów. I kiedy prawa strona sceny politycznej czeka na kolejne taśmy, rządzący zastanawiają się, jak fragmenty rozmów trafiły do Telewizji Republika. I właśnie o tym teraz Bartosz Bielecki. Dzień dobry, Bartek. Dzień dobry. No dobrze, to jak? Były już taśmy prawdy, teraz mamy taśmę Tuska, albo jak kto woli, taśmę paniki. Na tym nagraniu słyszymy, jak Donald Tusk rozmawia z Romanem Giertychem o ewentualnym starcie tego drugiego w wyborach parlamentarnych. Ten miał zostać zablokowany przez Grzegorza Schetynę, który proponował Giertychowi trudne dla Koalicji Obywatelskiej okręgi wyborcze. Gdzieś tam wschodnia Wielkopolska, Radom, wszystkie takie świty, wiesz? Tam gdzie są. Według polityków PiS ten fragment pokazuje stosunek Donalda Tuska do mieszkańców mniejszych miejscowości, a według Romana Giertycha, i tu będzie kącik lingwistyczny, w rozmowie nie padło wulgarne słowo, tylko wyraz zjepy przez P odnoszący się miał być to skrót od słowa Zjednoczona Prawica. Co jeszcze usłyszymy na taśmach? Było Fur Deutschland, jest Ja Niemiec. i musi podwinie nogę, to zostało z czyszczą tam w ogóle, żeby... Bez... Nie podwinie, tylko powinie. Przepraszam. Boże, ja Niemiec muszę uczyć. No coś, mój drogi, ja mam pochodzenie niemieckie, stwierdzone, a ty masz, po prostu się przeszywasz do naszego wielkiego narodu mocarstwa i tego. No moim zdaniem to świadczy o dużym poczuciu humoru Donalda Tuska. No a według polityków Prawa i Sprawiedliwości świadczy to o jego prawdziwych intencjach i jego prawdziwej niemieckiej twarzy. Ale wróćmy do tematu, jak po 6 latach nagrania z tej rozmowy trafiły do telewizji Republika. Roman Giertych przypomina, że w czasie, kiedy ta rozmowa się odbywała, był inwigilowany przy użyciu oprogramowania Pegasus i że nagrania, które miały zostać zniszczone, wpadły w ręce osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Do tego obecny poseł Kao w mediach społecznościowych potwierdza autentyczność opublikowanych taśm. Taśma, którą ujawnił PiS, niesie za sobą grozę i zamieszanie. Przynajmniej fragmenty jej są prawdziwe, bo pamiętam moją rozmowę z Donaldem Tuskiem i pamiętam ogólnie, o czym żeśmy rozmawiali. Powód według Romana Giertycha jest taki, że ten wyciek taśm ma być odpowiedzią na jego żądanie ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Sam określa te taśmy mianem taśm paniki, ale to, że wyszły one na jaw, go nie martwi, bo to ma dowodzić, jaki był prawdziwy cel wykorzystania Pegasusa. Toż przecież PiS przez lata głosił, że Pegasus był przeciwko przestępcom, że te podsłuchy miały wykryć zbrodnie. A tymczasem się okazuje, że nagrywali opozycję tak naprawdę po to, żeby coś znaleźć. Czyli cała ich narracja. Wszystko poszło. Zniknęło jak komfora. PiS po publikacji taśm od kilku dni oburza się na język rozmowy polityków, na to, jakich słów używają, na to, że te taśmy pokazują kuchnię brudnej polityki i na to, że stosunek Donalda Tuska do wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie jest najlepszy. Politycy opozycji twierdzą też, że słowa ja Niemiec pokazują jego prawdziwą twarz, o czym już wspomnieliśmy, a do zarzutów o nielegalne wykorzystanie materiałów operacyjnych, tak w porannej rozmowie, bez uników w Trójce, odniósł się europoseł Michał Dworczyk. Ja uważam, że tę sprawę warto wyjaśnić, a jeśli chodzi o pani pytanie dotyczące wykorzystania materiałów operacyjnych w przestrzeni publicznej, jestem przeciwnikiem tego typu działań, niezależnie od tego, kto z jakiej partii to robi, niezależnie jakie medium takie działania podejmuje. Och, to tematów w związku z taśmami chyba nie zabraknie na najbliższe dni. My na pewno dzisiaj do tematu wrócimy, bo w Pulsie Trójki o 17.40 będziesz ten temat zgłębiał. Z kim? Będę ten temat zgłębiał z Agatonem Kozińskim i Mariuszem Jałoszewskim z OKO.press. Zastanowimy się trochę szerzej, czy te taśmy komuś zaszkodzą, skąd się właśnie wzięły. I opowiemy też Państwu o tym, czego w tej relacji zabrakło, czyli o pewnej wymianie zdań między dwoma prawicowymi telewizjami. Ale to zostawiam, odsyłam do 17.40. Już zapraszamy, zdecydowanie tak, a prosimy nadstawić uszu także teraz, bo teraz, proszę Państwa, będzie nasza piosenka dnia dzisiejsza. I ta piosenka, która ma tytuł Wszyscy się śmieją, zapowiada album Who is the Sky, który David Byrne wyda już 5 września. Można się uśmiechnąć pod nosem, można zupełnie na głos, można w ogóle, mogą Państwo włączyć Trójkę i robić zupełnie to, co Państwo chcą. Proszę o tym pamiętać. One, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone. In every restaurant. Everyone we know. And everything you want. What you're gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station.

Czas na skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Sąd Najwyższy do godziny 15 zarejestrował 2,5 tysiąca protestów wyborczych. To m.in. protesty dostarczone dziś do sądu przez Pocztę Polską, która przywiozła 15 wypełnionych worków. Na stwierdzenie ważności wyborów Sąd Najwyższy ma czas do 2 lipca. Lekarze Ostrowskiego Szpitala walczą o życie 13-latka, który spadł z hulajnogi i uderzył głową o asfalt. Do zdarzenia doszło w Siedlikowie w powiecie ostrzeszowskim. Dziecko trafiło do szpitala nieprzytomne, ma poważny uraz głowy. Chłopiec jechał hulajnogą elektryczną i nie miał kasku ochronnego. Na ulicy Górnośląskiej w Warszawie runął fragment stropu niezamieszkałej kamienicy. Nie ma informacji, by ktokolwiek ucierpiał. Straż pożarna i policja zabezpieczyły teren. Jest wyrok w sprawie klapsa w pośladek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Sąd ocenił, że były naczelnik Wydziału Prewencji Maciej Z. jest winny. Naruszył nietykalność cielesną jednej z pracownic. Chodzi o wydarzenia z 8 marca 2023 roku. Podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet, gdy składał pokrzywdzonej życzenia, miał uderzyć ją w pośladek otwartą dłonią. Zdaniem prokuratury okazał tym samym rażące lekceważenie porządku prawnego. Oskarżony nie przyznawał się do winy. Gdy sprawa wyszła na jaw, został zwolniony ze służby. A teraz czas na ekonomię w Trójce i Sylwia Zadrożna, wypoczęta po urlopie. Tak, dzień dobry, dzień zapraszam. Dobry. Airbus po raz pierwszy w historii dostarczy polskim liniom lotniczym LOT nowe samoloty. Pierwsze maszyny trafią do naszego przewoźnika już za 2 lata. Jak mówi Łukasz Malinowski, redaktor naczelny portalu Rynek Lotniczy, LOT musi odświeżyć swoją flotę. Nowsze maszyny oznaczają nie tylko nowe możliwości, jeśli chodzi o tworzenie siatki, ale również oszczędności, na przykład wynikające z tego, że zużywają mniej paliwa. No poza tym część z tych samolotów rzeczywiście już robi się powoli wiekowa i trzeba ten proces wymiany floty, tak jak u każdego przewoźnika, prowadzić. Jak podał LOT, Airbus A220 to nowoczesny regionalny odrzutowiec mogący pomieścić od 100 do 160 pasażerów. Dysponuje zasięgiem do 6700 km. Sytuacja na rynku ropy naftowej dziś wyraźnie spokojniejsza niż w piątek, kiedy po rozpoczęciu ataków Izraela na Iran ropa znacznie podrożała. Dziś surowiec tanieje, a mówi o tym Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu. O ile od soboty krajowi producenci już zareagowali podwyżkami na tą piątkową sytuację na rynku ropy, o tyle już początek tego tygodnia będzie nieco łagodził sytuację i wypłaszczał ewentualne zmiany na rynku hurtowym. Osoby, które mają OC komunikacyjne w firmie Dalbok, nie mogą przegapić terminu końca polisy i muszą wcześniej zawrzeć umowę na kolejny rok w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego od 17 kwietnia Dalbok nie może wystawiać nowych polis OC, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Te polisy Dalbok, które wciąż są ważne, one nie przedłużą się automatycznie. I to jest dla nas wskazówka, co my musimy zrobić? Musimy zadbać o to, żeby przed końcem tej polisy w firmie Dalbok kupić nową u innego ubezpieczyciela. Lista ubezpieczycieli działających w Polsce i oferujących ubezpieczenia OC również jest do znalezienia na stronie ufg.pl. Również, bo na stronie funduszu można także sprawdzić wszystkie terminy ważności polis, wystarczy numer rejestracyjny pojazdu, a kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. Dziś burze i intensywne deszcze na południu Polski, możliwe podtopienia, bardzo silny wiatr i lokalnie grad. Nad ranem w Dolinach Karpackich mgły ograniczające widzialność do 600 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni, cieplej, nieco cieplej nad morzem i na południu, ale tylko o 1 stopień, bo 14. Jest 16.35. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i Joe Cockera. Different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. Baby, don't you know it's a pity the days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki i wracamy z naszymi aktualnościowymi tematami, bo w weekend, i pewnie Państwo już o tym słyszeli, odbyły się, właściwie miały miejsce, zamachy na polityków Partii Demokratycznej w Minnesocie. Połączyliśmy się z Markiem Wałkuskim, naszym korespondentem w Waszyngtonie. Dzień dobry, Marek. Witam serdecznie. Marek, padają słowa o zabójstwach na tle politycznym. Co na ten temat mówi się w Stanach? Jak wygląda ta sytuacja? Wiemy, że jedna ta czołowa polityczka demokratów w Minnesocie nie żyje. Inne osoby są w szpitalu. Jak ta sytuacja jest oceniana? No, mamy dwie ofiary śmiertelne, bo członkini stanowego parlamentu, Melissa Hortman i jej mąż, zostali zabici przez 57-letniego mężczyznę, który wcześniej ranił przedstawiciela stanowego senatu i jego żonę. Miał, to już wiemy, ze sobą długą listę potencjalnych celów. Aż 70 osób znajdowało się na liście osób, które miały być celem ataku. No i tylko dlatego, że policja sprawdziła po tym pierwszym ataku dom właśnie tej lokalnej polityczki Partii Demokratycznej. Ta fala potencjalnych morderstw politycznych została przerwana. Policjanci przybyli do domu Melissy Hortman. Zobaczyli przez drzwi mordercę, który był uzbrojony, który był przebrany za policjanta, który miał na twarzy gumową maskę, tak żeby nie można było go rozpoznać, zidentyfikować. No i wtedy doszło do wymiany ognia. On zabił przedstawicielkę stanowego parlamentu, potem uciekł. Dwa dni trwały poszukiwania. No i wczoraj wieczorem policja, po tym jak został on zauważony gdzieś tam w lesie, po zakrojonej na dużą skalę operacji poszukiwania z udziałem dronów między innymi, to dzięki temu go namierzono, został on aresztowany. Wiemy, że postawiono mu zarzuty morderstwa i próby morderstwa, także cztery poważne zarzuty już na nim ciążą. No ale to jest z jednej strony szok, dlatego że przynajmniej w Minnesocie, gdzie doszło do tego zabójstwa, z taką sytuacją wcześniej nie miano do czynienia. No i wszyscy sobie wyobrażają, co by się działo, gdyby nie to, że policja przyjechała do tego domu, gdzie to miało miejsce i nie wypłoszyła sprawcę. Ale tego rodzaju akty przemocy, także zabójstwa polityczne, jak wiemy w Stanach Zjednoczonych, mają miejsce od dawna. No może nie jest to tak częste, jak do czego też Amerykanie jakby, nie powiem, że przywykli, ale co także ma ciągle miejsce w Stanach Zjednoczonych, czyli te strzelaniny w szkołach. Także akty przemocy politycznej stają się codziennością. W ciągu ostatnich miesięcy było kilka różnego rodzaju przypadków, a to zabicie pracowników ambasady Izraela, a to podpalenie, czy próba podpalenia domu gubernatora Pensylwanii. Także no, jest taki moment refleksji w Stanach Zjednoczonych. No ale to jest paradoksalnie, ale to jest w tym kraju niestety codzienność, także ze względu na to, nie tylko na emocje polityczne, które w Stanach Zjednoczonych mają miejsce. Na całym świecie te emocje polityczne są ogromne, te podziały są ogromne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych broń jest bardzo dostępna. Amerykanie mają więcej sztuk broni niż mieszkańcy jakiegokolwiek innego kraju. Jest więcej sztuk broni w domach Amerykanów niż samych Amerykanów. Ten mężczyzna, którego zatrzymano, 57-letni, miał w domu, w samochodzie, trzy karabiny AK, półautomatyczne AK-47 i pistolet, mnóstwo amunicji, także no trochę w tym nieszczęściu, szczęście, że został on zatrzymany, bo konsekwencje tego, co robił, mogłyby być jeszcze bardziej tragiczne. Wiemy, że był zwolennikiem Donalda Trumpa, wiemy, że był przeciwnikiem aborcji. Sprawa aborcji mogła być tym, co go motywowało, dlatego że wziął na cel przede wszystkim polityków Partii Demokratycznej, którzy niedawno uchwalili złagodzenie prawa aborcyjnego w Minnesocie, więc, ale tak naprawdę pełnych motywów w tej chwili jeszcze nie znamy. Policja nie ujawnia też, kto był na tej liście 70 osób, które miały być potencjalnym celem innych ataków. A czy wiemy, Marek, czy to była indywidualna inicjatywa tego zatrzymanego człowieka, czy cokolwiek na ten temat mówi policja, władze? Nie wiemy. Prawdopodobnie tak. To nie była jakaś zorganizowana akcja. Ten człowiek był bardzo aktywny, jeśli chodzi o właśnie sprzeciw wobec aborcji, działalność w takich prawicowych ruchach. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby była to akcja zorganizowana przez większą liczbę osób. Natomiast on sam bardzo skrupulatnie się do tego przygotował. No, o czym świadczy choćby fakt, że przygotował kamuflaż, że zgromadził amunicję, zgromadził broń, że przebrał się za policjanta. Także przez niego to była oczywiście zaplanowana akcja, którą chciał zrealizować i która została na szczęście przerwana. Bardzo ci dziękuję za tę relację. Marek Wałkuski, nasz korespondent w Waszyngtonie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. 16:44 na zegarze. No to chwila na oddech, odrobina muzyki i siostry Haim. GPA couldn't get it up, and I remember it. Take me back. 16.48, a dzisiejszą popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki zaczęliśmy od taśmy, od nagranej rozmowy. To rozmowa z 2019 roku pomiędzy Romanem Giertychem i Donaldem Tuskiem. Te taśmy, no to jest temat polityczny w naszym kraju bardzo ważny i komentują Państwo właśnie te taśmy. W kontekście tych ujawnionych taśm, to z niesmakiem na to patrzę, że ktoś czekał aż 6 lat, żeby to ujawnić. To tak jakbym wiedział, że ktoś coś ukradł i dopiero po kilku latach, nie ujawniając, czekał na jakiś moment, żeby to ujawnić. Natomiast tę informację zrekompensowała wspaniała muzyka. 22,7 trójek. Co myśmy temu światu zrobili złego, że nasz prezydent już zaprzysiężony będzie zaczynał kadencję odchodzenia do prokuratury? Kogo myśmy obrazili? Komu myśmy coś na złość zrobili? Zapraszamy do Trójki. I pozostajemy w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w temacie kampanii wyborczej i zakończonych wyborów prezydenckich, no bo ta fala protestów wyborczych płynie. W Sądzie Najwyższym zarejestrowano ich blisko 2,5 tysiąca, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Wątpliwości dotyczą głównie podmieniania głosów oraz tak zwanej aplikacji Mateckiego. Narastają rozmaite teorie, a niektórzy politycy obozu rządzącego kontestują rzetelność wyników wyborczych. Chodzi o to, żeby uczciwie do tego podejść i policzyć te głosy jeszcze raz. Miałem 25 sztuk od 25 osób. Obywatele protesty składają. Przywiozłem z Lublina 137 protestów wyborczych różnych. Ale nie zawsze rzeczowe. Mamy protesty, które spełniają warunki. Natomiast jest też mnóstwo protestów o bardzo takich abstrakcyjnych zarzutach, w których ktoś się dzieli swoimi przeświadczeniami co do wielkiej ilości nieprawidłowości. Komentuje rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Nieprawidłowości, które zaobserwowaliśmy podczas ostatnich wyborów, podejrzeń, nieprawidłowości. A te podejrzenia i wątpliwości padają na przykład z ust polityków Koalicji Obywatelskiej. Przede wszystkim ogromny wzrost liczby głosów nieważnych w tych okręgach, w którym w pierwszej turze zdecydowanie wygrywał Rafał Trzaskowski. Europoseł Michał Wawrykiewicz. Zamiany podejrzane, co do których już w wielu komisjach przyznano się do błędów. Jak na razie w wyniku protestów Sąd Najwyższy dopuścił ponowne liczenie głosów w 13 komisjach. Sumarycznie wygrał w nich Karol Nawrocki. Jednak wykryte nieprawidłowości mogą zmienić wynik jedynie o kilka tysięcy głosów, czyli ułamek procenta. Mamy aplikację Mateckiego, która w nie wiemy jakim stopniu, ale na pewno w sporym przyczyniła się do innych wyników, aniżeli mogłyby być bez tej aplikacji. Jeśli chodzi o tak zwaną aplikację Mateckiego, ta miała służyć członkom komisji do weryfikowania legalności zaświadczeń o prawie do głosowania. Członkowie komisji mieli nią posługując się ewentualnie odmawiać możliwości oddania głosu. Legalność aplikacji bada dziś ABW i możliwe, że zajmie się nią prokuratura. Choć konstytucjonalista dr Kamil Stępniak uważa, że wpływ aplikacji na wynik wyborów jest raczej znikomy. Myślę, że też osoby, którym odmówiono ewentualnie oddania głosu, albo udały się do innej komisji, albo wniosły protest wyborczy. Konstytucjonalista uważa również, że kto by tych wyborów nie wygrał, mielibyśmy rozkwit różnorakich teorii. To, że będzie rozkwit teorii spisku, no to było wiadomo. Już od czasów, kiedy było wiadomo, że jest problem z Sądem Najwyższym, kiedy była to tak zwana ustawa incydentalna, która nie została podpisana przez Andrzeja Dudę. Więc wiadomo było, że któraś strona będzie niezadowolona i w zależności od wyniku wyborów ta strona, która przegra, będzie próbowała kontestować ten wynik. No też umówmy się, że teoria o tym, że opozycja sfałszowała wybory prezydenckie, nie jest do końca wiarygodna, tym bardziej, że organy międzynarodowe i obserwatorzy nie zgłaszali ponad standardowych uwag dotyczących wyborów. W związku z powyższym raczej myślę, że tutaj nie ma większych wątpliwości, że wygra po prostu Karol Nawrocki. A ważność wyborów Sąd Najwyższy musi stwierdzić do 2 lipca. A sąd o tym pełnym zakresie zażaleń wyborców poinformuje po Bożym Ciele, czyli po 19 czerwca, kiedy wszystkie przesyłki zostaną dostarczone i zarejestrowane. Temat zbadał Józef Niewiarowski. Buty od krawca, spodnie od szewca, garnitur z cerety. Portfel po tacie, zegarek po bracie, szarawary w kwiaty. Ortalion w łaty, kaszkiet kraciaty i kurtka na wacie. Skóra ze szczura, mokra fryzura, łańcuszek na klacie. Wszyscy